a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 89 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu, jest 7. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. W całym kraju dziś antyimigranckie demonstracje i kontrmanifestacje organizowane przez antyfaszystów. Umorzenie śledztwa przeciwko piratowi drogowemu zbada prokuratura okręgowa w Warszawie. Utrzymanie w unijnym budżecie dopłat bezpośrednich to dobre wieści dla polskich rolników, mówi były komisarz do spraw budżetu. W 80 miastach Konfederacja organizuje dziś antyimigranckie demonstracje. Politycy rządzącej koalicji przestrzegają przed polityką wzbudzania niechęci do innych narodowości. Politycy koalicji rządzącej dostrzegają niebezpieczeństwo w podgrzewaniu antyimigranckich nastrojów. Najpierw są marsze i okrzyki, a potem jest tak jak w Wałbrzychu, atak na Paragwajczyka, który legalnie przebywa tutaj i pracuje. Mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Barbara Okuła z Polski 2050 dodaje, że takie podburzanie nastrojów może doprowadzić do niepotrzebnej agresji. Dzisiaj mogą być przeciwko imigrantom, za chwilę mogą być przeciwko komuś, kto ma rude włosy. Za chwilę przeciwko komuś, kto się inaczej ubrał. To jest wypuszczenie, jak ktoś mądrze powiedział, gina z butelki. Bardzo łatwo wzbudzić niechęć do obcych. Mówił w Polskim Radiu polityk Lewicy Tomasz Lewandowski. Prawo i Sprawiedliwość zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odrzucenia paktu migracyjnego. Mówi Mariusz Błaszczak. Czy politycy będą na marszach? Jeżeli będzie to dobra okazja do tego, żeby zebrać podpisy na marszu, to proszę bardzo. Równolegle do marszów Konfederacji mają przejść manifestacje im przeciwne. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W całym kraju zgłoszono prawie 100 zgromadzeń publicznych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówi o gotowości policji, która ma dbać o bezpieczeństwo, ale też reagować, jeśli będzie łamane prawo. Mają prawo oczywiście demonstrować, mamy wolność demonstracji, wolność słowa. Nikt nie ukrywa tego, że temat jest poważny. Walczymy z nielegalną migracją, walczymy na granicy polsko-białoruskiej, walczymy na granicy polsko-litewskiej, walczymy na innych granicach. Działa policja, działa Straż Graniczna. Ja bym wolał, żeby po prostu nasze służby, nasze państwo było w tym kierunku wspierane, a nie żeby wciąż było podważane ich działanie w imię jakiegoś politycznego interesu. Pikiety mają się odbyć m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i Gdańsku. Umorzenie śledztwa przeciwko kierowcy, który jechał z prędkością co najmniej 350 km na godzinę, zbada prokuratura okręgowa w Warszawie. Śledczy rejonowi z Ochoty postanowili, że pirat, który pędził trasą S79, ma nie być sądzony za przestępstwo drogowe, ale za wykroczenie. 33-letni kierowca, który opublikował w sieci nagranie z nocnej eskapady trasą szybkiego ruchu przebiegającą częściowo przez obrzeża stolicy, został przesłuchany przez prokuratorów, a ci, jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, umorzyli sprawę w kierunku popełnienia przestępstwa drogowego. Na prędkościomierzu znajdowała się nakładka, która miała wskazywać, że prędkość maksymalna osiągana przez ten samochód to nawet 400 km na godzinę, podczas gdy warunki fabryczne to maksymalnie 330 km na godzinę. Prokuratorzy nie znaleźli podstaw, aby postawić kierowcy zarzut popełnienia przestępstwa drogowego. Zdaniem śledczych zachowanie kierującego nie wskazywało na sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Teraz tej decyzji przyjrzą się prokuratorzy z prokuratury okręgowej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Projekt nowego unijnego budżetu to bardzo dobra wiadomość dla Polski, mówi były komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski. W latach 2028-34 Polska ma otrzymać ponad 123 miliardy euro. Więcej zyskamy niż wpłacimy. Różnica się zmniejszy. Jesteśmy ofiarą własnego sukcesu, bo rośnie składka w proporcji do rosnącego PKB. I druga dobra wiadomość, że wśród źródeł zasilenia budżetu nie będzie opodatkowania emisji CO2 z budynków i transportu, co byłoby bardzo kosztowne dla Polski. Zdaniem Janusza Lewandowskiego dobrą wiadomością jest też utrzymanie dopłat dla rolników na dotychczasowym poziomie. Polscy parlamentarzyści zaapelowali w Waszyngtonie o utrzymanie obecności wojskowej USA w Europie. Posłowie i senatorowie odbyli spotkania w Kongresie, Pentagonie i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Mówiono też o pomocy dla więzionego na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal powiedział, że polska delegacja miała prosty przekaz związany z naszym interesem narodowym. Chodziło o pokazanie wkładu Polski w bezpieczeństwo NATO, wydatki zbrojeniowe, współpracę energetyczną ze Stanami Zjednoczonymi i znaczenie wschodniej flanki dla całej Europy. Polska ma tutaj dzisiaj super pozycję. Właściwie każdy z naszych rozmówców bazowo był zorientowany w w tym, jak Polska się angażuje. Poseł Marcin Przydacz powiedział, że udało się przekonać wielu rozmówców, jak istotna jest obecność wojsk USA w Europie Środkowo-Wschodniej. Według Joanny Kluzik-Rostkowskiej w otoczeniu Donalda Trumpa rośnie zrozumienie dla zagrożenia ze strony Rosji. Poseł Radosław Fogiel poinformował, że podczas rozmów ze stroną amerykańską polska delegacja podnosiła temat uwolnienia przez reżim w Mińsku działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7:00 Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw Jagiellonia Białystok, a potem Lech Poznań. Porażki faworytów w pierwszej kolejce nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia przegrała u siebie z Termaliką Brukbetem Nieciecza aż 0-4. Ten mecz podsumowuje trener Termaliki Marcin Brosz. Szczególnie pierwsze minuty nie były one łatwe dla nas. Jagiellonia uzyskała przewagę i tak naprawdę interwencja Miłosza, poświęcenie naszych obrońców i dwóch defensywnych pomocników, bardzo dobra gra i Pasekura, czyli do przodu naszych wahadeł i całej grupy ofensywnej jako zespół, no spowodowała, że na tak trudnym terenie zdobyliśmy uprawnione 3 punkty i tym bardziej 4 piękne bramki. Bramki padały też w innym meczu. Lech przegrał z Krakowią 1-4. Dziś kolejne spotkania. Widzew Łódź zagra z Zagłębiem Lubin, Wisła Płock z Koroną Kielce, a GKS Katowice z Rakowem Częstochowa. Hiszpanki zgodnie z planem awansowały do półfinału piłkarskich Mistrzostw Europy Kobiet, które odbywają się w Szwajcarii. W ćwierćfinale pokonały 2-0 Szwajcarki. Wynik mógł być bardziej okazały, ale rzuty karne zmarnowały Mariona Caldentej i Alexis Putejas. W półfinale rywalem Hiszpanii będzie lepszy z pary Francja-Niemcy. Ten mecz dziś w Bazylei. Druga para półfinałowa jest już znana. Tytułu bronią Angielki, które zagrają dziś z Włoszkami. Na koniec Żużel Stal Gorzów wygrała z Włókniarzem Częstochowa 54-36 w meczu 12. kolejki żużlowej Ekstraligi. W 2 meczu padł remis, a to oznacza brak bonusowych punktów. 10 pochmurno i deszczowo na wschodzie oraz w centrum niewykluczone burze. Najmocniej popada na północnym wschodzie. Przejaśnienia możliwe jedynie miejscami na południu kraju, ale cały czas pamiętamy o ostrzeżeniach Instytutu Meteo, który wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed silnym deszczem i burzami z gradem dla północno-wschodniej części kraju. Wiatr słaby, na wschodzie umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dziś od 18 stopni nad morzem, 20 na wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie 25, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O oszczędzaniu mówiliśmy przed godziną 7:00. Nie szczędzimy dobrego słowa i dobrej muzyki, rzecz jasna, i czekamy na Państwa sygnały. W tej, w pozostałych sprawach 2 2 7 3 to najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową. Za chwilę o miłości, tej wakacyjnej i nie tylko. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Don't listen to a word I say. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Of Monsters and Men. O poranku dziś, 12 minut po godzinie 7, sobotnim porannym. Zapraszamy do Trójki. Lato, lato. Czas wzmożonego ruchu w aplikacjach randkowych, nawiązywania nowych znajomości. No, serce szybciej bije. A my, myślę, warto zastanowić się dziś, kto czynimy o poranku, czy wakacyjna miłość w ogóle ma szansę przetrwać. Jest to z nami psycholog dr Beata Rajba. Kłaniam się, witam w Trójce o poranku. Dzień dobry. Właściwie, jak definiujemy wakacyjną miłość? Co to jest? Na ile to jest efekt lato, flirt? Na ile coś więcej? To jest zakochanie w wakacje, to znaczy to jeszcze nie jest miłość taka pełna, ale mimo wszystko jest to zakochanie, bo mamy motylki w brzuchu, nawet intensywniejsze. No bo wakacje to czas emocji, to czas, kiedy to serce nam w ogóle szybciej bije, to czas, kiedy jesteśmy bardziej sobą, mniej przytłoczeni prozą życia. No mniej skrępowani, prawda? Jesteśmy bardziej otwarci, dokładnie, na nowe znajomości. Dokładnie, szczególnie, że ten lęk społeczny jest mniejszy, dlatego że wyjeżdżamy do obcego miejsca, gdzie są obcy ludzie, których nigdy już nie zobaczymy. Więc łatwiej nam po prostu być sobą. A to nie jest tak, że gdzieś być może podświadomie to czujemy, ale odpychamy. Nie chcemy, by tak było, że to szybko się zaczyna i szybko kończy, tak jak lato czy wakacje? No właśnie się zastanawiam, dlaczego my mamy takie przekonanie, że miłość powinna trwać po grobową deskę. Tymczasem tak naprawdę większość związków to są związki, które są po to, żebyśmy my się nauczyli być w związku. Czyli tak naprawdę te miłości wakacyjne, one mają małą szansę na przetrwanie. To jest około 11% przetrwa 2 lata. Natomiast z drugiej strony one nie są po nic. One są po to, żebyśmy się wypróbowali w związku, żebyśmy się nauczyli być z drugim człowiekiem, żebyśmy się nauczyli tej dolce vita i tej radości życia, która spaja związek. A no właśnie, może nad tym warto się zastanowić, co nam daje taki związek, co tej drugiej osobie też przynosi. Ach, daje fantastyczne wspomnienia, o ile nie zakochamy się za bardzo i o ile właśnie nie jesteśmy nastawieni od razu na to, że to musi być miłość po grobową deskę, a jeżeli nie jest, to jest to nasza porażka. A można się zakochać za bardzo? Można się zakochać za bardzo, to jest wtedy, kiedy zakochujemy się nieszczęśliwie, bo niestety druga strona może mieć inne oczekiwania wobec związku i może go nie traktować tak poważnie jak my. Mm-hmm. I tak naprawdę, w tym sensie, okay. No właśnie, także tutaj powiedziałabym, że idźmy powoli, nie starajmy się od razu budować całego życia i fantazji o dzieciach, domu i wspólnej emeryturze, tylko po prostu zobaczmy, co z tego będzie. Czyli krok za kroczkiem, delikatnie, małymi kroczkami, małą łyżeczką. Tak jest, małą łyżeczką albo pełnymi garściami, ale pełnymi garściami radość. Radość z tego związku, radość z tego lata, radość z tego, że jesteśmy razem, że jesteśmy sobą i po prostu uczmy się spontaniczność. A czy wakacyjna relacja ma szansę przetrwać po powrocie do codzienności? Bo to często tacy wyrwani z tych codziennych obowiązków właśnie w czasie urlopu, wakacji. No być może zapominamy, że kiedyś ten powrót do rzeczywistości może wcześniej niż we wrześniu jednak nastąpi. Tak, staramy się o tym nie myśleć, że on nastąpi, natomiast następuje i to zdarzenie jest bolesne. Tutaj mniej więcej 1/3 wakacyjnych miłości kończy się po pierwszym przyjeździe do siebie. Czyli okazuje się, że musimy jechać przez całą Polskę, że następnego dnia wstajemy do pracy i 2 tygodnie później już nam się nie chce. Jak uniknąć zatem rozczarowań? Może nie nastawiać się na zbyt dużo, bo nasze rozczarowania wynikają z tego, że zbyt dużo oczekujemy, że od razu już jesteśmy na tym etapie dzieci, dom i miłość pogrobową deskę, natomiast tutaj po prostu cieszmy się z tego, co jest i zobaczmy, co z tego wyjdzie, bo może wyjść coś długiego. Jeżeli przetrwamy ze sobą 5 lat, to mamy już tylko 20% ryzyka rozstania. Aha, czyli to jednak tak? Także tak, to wzrasta, to wzrasta. A ta umiejętność, myślę, takiego zwalniania po powrocie wpływa na związek, no bo przejście z takiego intensywnego rytmu wakacyjnego do codzienności też wymaga pewnego rodzaju adaptacji. No jak sobie z tym poradzić? Oczywiście tutaj znany jest powakacyjny blues i tak naprawdę jedynym lekiem jest odwyk, powolny odwyk od wolności. Czyli zaczynajmy powoli, nie od razu nad godziny, powolutku wdrażajmy się do pracy, do sprzątania, do tej codziennej rutyny, która tak naprawdę być może nas nie zabija, bo sprawia, że funkcjonujemy, ale nie ma już w niej tej radości życia. Mhm. Takie, wydaje mi się, krótkie flirty mogą powodować, nie wiem, może i wzrost niepokoju, poczucia wstydu, może czasami obniżenie stresu, przyjemne doświadczenia mają także pewnie i inne skutki, te motyle w brzuchu, o których mówimy. Być może niektórzy właśnie teraz je czują, ale gdyby się tak zastanowić, ta wakacyjna relacja jak na nas wpływa, także po wakacjach? Może i ta pełna rozczarowań, nieudana? Ideał jest taki, że uczymy się w niej i że wynosimy z niej dobre doświadczenia, ale też to, że jesteśmy bardziej spontaniczni, że po prostu to jest właśnie specyfika wakacyjnej relacji, że ona jest wydarta z tej prozy życia, że to jest czysty zachwyt życiem, czysty zachwyt miłością w krótkim czasie, który wiemy, że jest ograniczony i to sprawia, że korzystamy jak najbardziej, ale tę umiejętność możemy przenieść do naszego normalnego życia. Natomiast jeżeli pojawi się w nas wstyd, jeżeli pojawi się w nas lęk, to znaczy, że coś poszło nie tak, dlatego że tak naprawdę nie ma nic złego w wakacyjnej miłości. A na ile bazujemy w czasie wakacji na takich schematach z przeszłości? No bo już parę tych urlopów, wyjazdów, wakacji za nami. Taki pierwszy może i crush tworzy często nasz romantyczny szablon. Czy to jakoś powtarza się latem? To się powtarza latem i co więcej, jeżeli parę razy mamy nieprzyjemne doświadczenia, to mamy później tendencję do unikania takich relacji. Bo się nie udało już kiedyś, tak? Bo się nie udało, dokładnie. Raz, nie drugi. Chcemy się narażać po prostu na więcej bólu. I to jest absolutnie naturalne. No jeżeli mamy tendencję do wybierania sobie partnerów, którzy w jakiś sposób okazują się nie tacy, jak chcieliśmy, nie tacy, jak się wydawali, to może warto tym wolniej angażować się w relacje i tym bardziej im się przyglądać. Ale intensywnie czerpać z tego czasu krótkiego. Ale intensywnie, ale tak jest. Ale jednocześnie nie rezygnować, bo niestety większość zetek w tej chwili wybiera samotność. Bo to jednak wymaga poświęceń, tak? Tu jest pies pogrzebany? Myślę, że bardziej w lęku społecznym niż w poświęceniach. To znaczy oczywiście indywidualizm tutaj ma dużo do powiedzenia, ale przede wszystkim zetki w tej chwili siedzą za ekranami komputerów, nie wychodzą zza nich, nie pokazują się twarzą w twarz. No to bardzo ciężko często w takiej mają sytuacji inne tożsamości. O prawdziwe relacje, prawda? Tak, dokładnie. Bardzo często mają inne tożsamości w sieci, czyli na przykład Asia z Krakowa jest jednocześnie Grzegorzem z Gdańska. Całkowite pomieszanie, ale taka relacja nie rokuje. W związku z tym w pewnym momencie znikają i przechodzą do następnej relacji. I te relacje nie wychodzą poza internet, w związku z tym nie ma okazji do tego, żeby przełamać lęk społeczny. Więc on narasta. Specjalnie też nas niczego nowego może nie uczyć, prawda? Że się nie uczymy na błędach, na niepowodzeniach. Nie wyciągamy wniosków na przykład kolejne wakacje, które przecież przede jakby nie było za rok. Nie idziemy, dokładnie, nie idziemy, nie wychodzimy poza fazę flirtu, poza fazę zakochania i bardzo dużo tracimy. A co mówi psychologia o relacji późniejszym losie wakacyjnych związków? Na taki wspólny nowy kontekst, nowa sytuacja, w której się znajdujemy. Najpierw wzrost oksytocyny, dopaminy, to wiadomo, że sprzyja fascynacji, no ale ten efekt miodowego miesiąca często wygasa. Jak wielkie to niepowodzenia, rozczarowania po? Te rozczarowania są tak naprawdę w każdym związku, to znaczy nawet jeżeli się poznamy w normalnej sytuacji życiowej, w trakcie naszego zwykłego życia, a nie w wakacje, to i tak następuje ten moment, kiedy poznajemy partnera i on się okazuje nie taki jak trzeba. To jest ten moment, sprawdzam po wakacjach. Bo na przykład nie wyrzuca śmieci, tak? Dokładnie, nie zakręca tubki pasty. Natomiast paradoksalnie wakacyjne związki bardzo często są w stanie przetrwać rok, dwa. Czyli usiłujemy niejako reanimować to zakochanie, tylko że poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, bo mieliśmy dla siebie czas, bo byliśmy spontaniczni, bo odległość i w tym momencie może się okazać, że taki związek jest zwyczajnie trudniejszy. Bo były te oczekiwania, prawda? Często zbyt wygórowane. Tak. A jak budować... No i doświadczenia. Tak, no właśnie, to przecież na tym też budujemy. To jeszcze o tym budowaniu, o to budowanie zapytam. Właśnie jak budować tę trwałość po zakończeniu wakacji? No bo badania wskazują, że kontynuacja wspólnych nowych doświadczeń w samorozwoju, no też jakby nie było, zwiększa trwałość. Oczywiście wszystko, co robimy razem, zwiększa trwałość związku. Przede wszystkim wspólne wypady, spotykanie się w pół drogi, kompromisy, robienie tego, co w każdym normalnym związku, tylko no niestety na odległość. No to jeszcze na koniec może taka rada, niech będzie to taki na koniec poradnik wakacyjny. Jak powinien wyglądać ten sposób przejścia od tej wakacyjnej miłości, flirtu, przygody do... A może niekoniecznie, jak pani mówi, trwałej, długotrwałej więzi? Przede wszystkim rozmawiajmy, ale rozmawiajmy bez poświęcania się. To znaczy troszkę oczywiście kompromisów jest potrzebne, natomiast to nie może być tak, że ta strona, której bardziej zależy, rezygnuje ze wszystkiego i to ona jeździ tylko i wyłącznie, to tylko ona ponosi koszty tej miłości na odległość, to ona się bardziej angażuje. Jeżeli myślimy trwale o związku, to powinniśmy ustalić po prostu zasady i tych zasad się trzymać, ale oczywiście je modyfikować w razie potrzeby. Taka wakacyjna relacja, myślę, na koniec naszej rozmowy może stać się pewnego rodzaju takim katalizatorem, czymś, co oczyszcza nasze refleksje, uczucia nad tym, czego w ogóle na co dzień, nie tylko w wakacje potrzebujemy, czy oczekujemy od związków. Czy taki wakacyjny romans, przygoda może zmienić nasze życie? Oczywiście i wręcz powinien. To jest nauka. To jest nauka bycia spontanicznym, nauka poświęcania czasu drugiej osobie. Troszkę przewartościowanie, dlatego że wtedy nic innego się nie liczy, tylko ta druga osoba. I warto niejako przenieść to w swoje życie, bo to po prostu sprawia, że ten związek czy nasze następne związki będą lepsze. Pani doktor, no jesteśmy w trójce, więc na koniec może podsumowując, trzy takie rady, by wakacyjna miłość miała szansę przetrwać. Pani zdaniem to... Rozmowa, poznawanie się i nieoczekiwanie zbyt wiele. Psycholog dr Beata Rajba. Dziś o poranku w trójce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Udanych wakacji, 23 minuty po godzinie 7. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze kiedy łupuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś, weźmiemy wód. Oh! każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Na temat wakacyjnej miłości, czy ma szansę przetrwać i państwa sposobów na to właśnie może zaczęło się od tej miłości latem, a potem już było coraz lepiej. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa sygnały, ale o miłości także do czworonogów dziś, bo pojawiły się już między innymi w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, teraz także w Katowicach. Galerie handlowe i sklepy coraz częściej, proszę państwa, oferują wózki dla psów. Co na to eksperci? Pies po to ma swoje nogi, w dodatku cztery, żeby na nich chodzić. I z całą pewnością galeria handlowa to nie jest miejsce dla psa. Ciekaw jestem państwa zdania. Wózki dla psów, czy to dobry pomysł? Może być, może państwo czworonożni przyjaciele korzystają z takowych. Dwie dwójki, siedem trójek. Wouldn't have been successful, and if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Fast forward to a few years later and Alanis Morissette o poranku. Już po 7.30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Dziś pochmurno, deszczowo w większości regionów, na wschodzie oraz w centrum niewykluczone burze. Najmocniej popada na północnym wschodzie, a przejaśnienia możliwe tylko i to miejscami na południu kraju. Wiatr północny i zachodni słaby, na wschodzie umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Dziś od 18 stopni na wybrzeżu, na wschodzie 20, w centrum i na południowym wschodzie 25, a najcieplej na zachodzie do 27 stopni Celsjusza. No takie 25-27 to idealne na rower, pod warunkiem, że nie pada. Chociaż kto z Państwa dziś na rower, proszę dać znać. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest. Z powodu karambola obsunął mi się strój. Nie wiem, czemu wołam. Full na maksa, full i ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Wakacje, ale nie tylko. Zakochać się w rowerze. Oj tak, tak, tak. To od pana Rafała. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę odpowiedź. I czekamy na kolejne odpowiedzi w sprawie konkursu. Przypomnę, pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł brutto do wygrania. Zadanie proste. Odpowiedzieć na pytanie otwarte. Wysłać odpowiedź, przesłać ją SMS-em pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą państwo na stronie internetowej Trójki, a my będziemy oceniać zgłoszenie na podstawie oryginalności, pomysłowości, no i tego, co właśnie ma coś takiego artystycznego w sobie. Dziś pytanie o to, w co państwo chcieliby się zanurzyć, szczególnie w taką pogodę jak dziś za oknami. Może w książkę, może w kryminał, może w opowieść, lekturę, może w jakąś sztukę, może w film. No właśnie, ale to pytanie do państwa. W co chcieliby państwo się zanurzyć, szczególnie w taką pogodę jak dziś za oknami? 73533. Proszę dać znać. Do wygrania nurkowanie, freediving. Pierwsze, być może dla niektórych. No a kto wygra, tego dowiemy się jeszcze przed godziną 9. 73533. To jest trochę tych fajnych rzeczy, w których chcielibyśmy się zanurzyć, szczególnie w taką pogodę jak dziś w sobotę. We could be nice to each other, nice to each other. Wrong. Olivia Dean o poranku na 21 minut przed godziną 8. Jak zwykle w sobotni poranek zapraszamy do Trójki. Podróże małe i duże. Przeniesiemy się na Dolny Śląsk teraz. Tam zjechali się biegacze górscy z całej Polski i okolica. Rękę na pulsie trzyma Dariusz Urbanowicz. Na początek błyskawiczne zaproszenie do Lądka Zdroju na Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. A zaprasza organizatorka Hanna Chylińska. Ten lądek po prostu potrzebuje nas, potrzebuje dalej turystów bardzo, potrzebuje tego, żeby do niego zaglądać. Czas podniesienia się po powodzi nie jest liczony w tygodniach ani w miesiącach. To są lata i mamy nadzieję właśnie, że ta górska społeczność, która już bardzo pomogła, pomoże jeszcze bardziej i po prostu pojawi się w lądku i spędzi 4 fantastyczne dni na największej w Polsce imprezie biegów górskich, czyli DFBG w Lądku Zdroju. Bieganie po górach ma w sobie coś pociągającego, jednak nie każdy ma odwagę ruszyć na górskie szlaki i to w butach biegowych. Świeżo upieczony mistrz Polski w skyrunningu Marcin Rzeszutko podpowie, co zrobić, aby się odpowiednio wzmocnić przed pierwszym treningiem w terenie. Warto zacząć po prostu od biegania w lekkim terenie, nie skupiać się na przewyższeniach, poznać trochę, poczuć to podłoże i następnie z lekkim progresem wchodzić w góry, może na początek Beskidy, no i oczywiście zapraszam w Tatry. Według mnie to, co jest najpoważniejszym wyzwaniem i najtrudniej to wytrenować i podejrzewam, że na tym najwyższym poziomie tam mogą być też różnice, to są zbiegi. Podłoże jest niepewne, to jak widzę czasem w internetach, jak szybko wy zbiegacie, to po prostu się włosy na plecach mierzwią. Jak to wytrenować? Jak się do tego przyzwyczaić? Jak wzmocnić nogi? Wspomniałeś o tym, że zbiega się szybko. To dla porównania mogę powiedzieć, że teraz, kiedy odbyły się Mistrzostwa Polski, był zbieg z Kasprowego Wierchu. Wydaje mi się, że wielu z Was może kojarzyć ten szlak, a zwłaszcza kolejkę na Kasprowy Wierch. Czas zbiegu jest bardzo podobny do czasu zjazdu kolejką. On się różni gdzieś tam w okolicach 3 minut, także myślę, że można sobie tutaj jakby wyobrazić, jak to się odbywa. Na szczęście podbiegacie trochę wolniej jeszcze. Na szczęście wolniej się podbiega, tak, dokładnie. To jest metoda małych kroków. No, nie da się tego wszystkiego zrobić od razu, ale początkowe zbiegi, nawet trenując na kopcach czy na schodach i na jakichś takich trasach, które mają po 100-200 metrów przewyższenia, już przygotują nam pewną bazę. Ważne w tym wszystkim jest prewencja, czyli dbanie o ogólny dobry stan zdrowia, w tym trening siłowy, który bardzo dobrze wpływa na przygotowanie mięśniowe i często przygotowując się tak na przykład w okresie zimowym, wiosennym, później wchodząc w taki sezon stricte, powiedzmy, specjalistyczny, po prostu kiedy w Tatrach robi się ciepło, można po nich biegać czy w innych górach, to można się naprawdę w ciągu kilku takich wyjazdów czy kilku dni zaaklimatyzować pod kątem biegania takiego tatrzańskiego, no ale nie ukrywam, że zbiegi najlepiej wytrenować po prostu zbiegając. Są jakieś takie ćwiczenia, które pozwalają wzmocnić stawy skokowe, kolanowe, tak żeby jednak one były no, w miarę przygotowane, jak się pójdzie w teren po prostu, bo nogę można skręcić wszędzie. Tak jak trening kondycyjny wyewoluował już parę lat temu, czy paręnaście i nawet amatorzy, którzy zaczynają biegać, zwracają uwagę na periodyzację, tak? Inaczej trenuje się zimą, wiosną i w takim sezonie startowym, czy na przykład blisko startu. To mówimy o takiej właśnie periodyzacji treningu i bardzo podobnie z treningiem siłowym. Wykonujemy podobne ćwiczenia, to jest szereg ćwiczeń na dolne partie nóg, ale najpierw zaczynamy od takiej adaptacji siłowej. Jest to kilka ćwiczeń po prostu, żeby się nauczyć pracować na danych zakresach. Następnie wykonujemy ćwiczenia ekscentryczno-izomeryczne. To właśnie w takim okresie przygotowawczym. Mógłbym porównać to do budowania takiej bazy tlenowej, to coś, co robimy na rowerze czy biegając. A następnie w sezonie startowym, kiedy startów jest właśnie trochę więcej, czy one się zbliżają, ćwiczenia takiej siły bardziej eksplozywnej, bardziej koncentrycznej na krótszych zakresach z większym obciążeniem. I takie ćwiczenia właśnie na stawy skokowe, to mogą być na przykład wznosy łydek, czyli calf raise, może być właśnie ankle switch, jakieś właśnie podskoki, ale z dużym ciężarem dociążenie bardzo dobrze wpływa na ogólny układ mięśniowy i stawowy i to są ćwiczenia, które między innymi robią kolarze, tak? Czyli oni, mając na przykład kilkadziesiąt tysięcy obrotów kormu, czyli tak jak my biegacze, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy kroków, na siłowni nie robimy dodatkowo 100 skoków przez step, bo my te ćwiczenia robiliśmy już wcześniej, na przykład, nie wiem, w pierwszej części dnia albo dzień wcześniej. Tutaj ważne jest, żeby te ćwiczenia były krótsze, bardziej intensywne i żeby dać organizmowi czas na regenerację. A przede wszystkim, co najważniejsze, by czuć z tego satysfakcję. Z pewnością jest gdzie i kiedy. 4 dni, 10 tras od 10 do 240 kilometrów. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich w Lądku Zdroju pod Trójkowym patronatem. Przyznam Państwu szczerze, że z biegów górskich najbardziej lubię zbieganie. Oczywiście z górki na pazurki. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Kto już po porannym treningu? Kto jeszcze przed? Professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Then tribes in form. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad poses. It's a helping hand that makes you feel wonderfully blind. But the things that haunt start trying to set forth. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. Dziś w audycji porannej mówiliśmy o tym, że rosną wynagrodzenia, spada liczba niesolidnych dłużników, a nasze oszczędności wciąż na podobnym poziomie. Dlaczego nie oszczędzamy albo jak oszczędzać? Ja od dziecka jestem nauczony oszczędzania i naprawdę idzie odłożyć. Papierosy i używki, jakie to jest drogie. Zaparzyłem sobie kawę poranną, to wlewam tyle wody do czajnika, ile potrzeba, czyli na szklankę. Jak oszczędzać? Z czego oszczędzać? 2 2 7 3. No, jak słyszeliśmy wcześniej, ważne, by mieć ten bufor, poduszkę, by nie powiedzieć spadochron finansowy. 2 2 7 3. Jestem kamykiem, lecący w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, nie podlewano ziemią, zło Witam Państwa, kto przed urlopem, kto po urlopie. Pan Marcin z Chorzowa informuje: panie redaktorze, zaspałem. A, to rozumiem, pan Marcin w trakcie urlopu. Tak też może być. Za 8 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. A w audycji porannej teraz o tym, że lubimy leki, chętnie je przyjmujemy, niestety za dużo i w nadmiernej ilości. Poza aspektem zdrowotnym jest to też kwestia środowiska. Przeterminowane leki trzeba utylizować, a nie zawsze tak się dzieje. Dlaczego? O tym Kuba Witkowski. Duża część z nas wie, co robić ze starymi lekami. Odnoszę do apteki, do specjalnych pojemników. Do apteki wnosimy. Ale niektórzy wciąż to bagatelizują i leki trafiają do zwykłego śmietnika. Wyrzucają przeterminowane leki do zmieszanych na przykład. Lub spuszczają w toalecie. Według ekspertów do środowiska może trafiać nawet 10 tysięcy ton leków rocznie. Stwierdza Joanna Sobocińska-Korczak z redakcji miesięcznika Wodociągi Kanalizacja. Efekt? Jeżeli takie substancje przedostają się potem do gleby, do wód powierzchniowych czy do wód gruntowych. Tomasz Matusiak z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mogą mieć negatywny wpływ na zarówno zdrowie ludzi, jak i innych organizmów żywych. Mogą zaburzać naturalną równowagę ekologiczną, na przykład w danym zbiorniku wodnym. Jeziorze czy rzece. Co może być powodem tego, że o tym nie myślimy? Ten element zabezpieczenia aptek, pojemniki, których właścicielem jest administracja lokalna, niestety nie dotyczy wszystkich aptek. To jest punkt pierwszy. Marian Witkowski z Naczelnej Izby Aptekarskiej. Punkt drugi. Pacjenci, obywatele mogą oddawać leki przeterminowane, zniszczone albo uszkodzone do PSZOK-ów, przy czym z natury lokalizacja tych PSZOK-ów utrudnia pacjentowi takie oddawanie tych leków do tych miejsc. Jest to łatwe, czy trzeba trochę wysiłku? Łatwe to jest. No łatwe? W Szczecinie jest proste. Sądzę, że powinno przyjmować każda apteka. Tyle, że o to musiałyby już zadbać samorządy. To one są odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. Oczywiście, wystarczyłyby tylko dwie istotne zmiany. Po pierwsze, zmiana przepisów, która zezwalałaby na to, żeby apteki przyjmowały pacjentów te leki. I drugi aspekt to jest aspekt ekonomiczny. Po prostu musiałyby być na to pieniądze, bo utylizacja kosztuje. A co do ekologii, warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Sam fakt, że spożywamy leki, też wpływa na środowisko. Nasze oczyszczalnie ścieków, choć coraz nowocześniejsze, nadal nie są w stanie skutecznie usuwać resztek leków, w tym hormonów, antybiotyków czy leków onkologicznych. Te substancje, trafiając do środowiska, stają się realnym zagrożeniem nie tylko dla przyrody, ale i dla zdrowia ludzi. Przykładem są chociażby obserwowane przypadki feminizacji ryb. Jest to efekt obecności hormonów w wodzie, które zaburzają gospodarkę hormonalną zwierząt. Tym bardziej o właściwą utylizację leków trzeba dbać tam, gdzie jest to możliwe. Bo na to, co wydala nasz organizm, wpływu za bardzo nie mamy, ale już na to, co i gdzie wyrzucamy, a i owszem. No niestety, sporym problemem jest też nadzór nad pojemnikami w aptekach, bo dość często są one stawiane poza okiem farmaceutów i dochodzi do kradzieży. Dlatego też pomysł, by aptekarzom dać możliwość przyjmowania starych farmaceutyków, chyba wcale nie jest taki zły. Ciekaw jestem Państwa zdania, także zdania pracowników aptek. Pani magister może się wypowiedzieć na ten temat. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową i najszybciej, najłatwiej w tej i w pozostałych sprawach telefonicznie. 2 2 i 7 3. Za 5 minut serwis o 8. Enjoy the ride. They all queued up to see the old girls got away as the